State of Trance with Armin van Buuren. Non-stop in the mix. We'll be right back.

We'll be right back. and the music that I portray comes from the heart and comes from the mind. Naar ID&T Radio. Je kunt luisteren naar 1 uur lang non-stop in de mix voor State of Trance aflevering 101. We begonnen met Ad Finim. Finem moet ik zeggen. Angel, Mondo Recordings uit Italië. Tweede plaat was Jewel Intuition, de Marcus Schultz Cold Harbor Mix. Op Atlantic Recordings nummer 3, Little Water, Little Wonder, Eclipse, Freak Division en Sequence Remix. Op Lost Language, vierde plaat NVO, Touched by the Sun. Nummer 5, Duran Face, Sadie Recordings. Nummer 6, Rob Klinkenberg. Melting Point, nummer 7, Mac J, Perfect Blend, voor het eerst op de Nederlandse radio. Nummer 8, Precious, nummer 9, Mugwai, Neon, de original mix op Platypus Recordings. Nummer 10, Holden & Thompson, Nothing, Hiver & Hammer mix natuurlijk. Laat de achtergrond is From The Heart. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de State of Trance. De tracklisting staat morgen op www.id-t.com als het je allemaal een beetje te snel ging. Heel erg bedankt voor alle reacties op radioapenstaartje.id-t.com. En vergeet niet, elke week, donderdagavond, een State of Trance bij ID&T Radio. Ik wil je een ontzettend fijn weekend wensen. Zometeen de finest hour met DJ Robert Gietelman.